Radio 69. Hei alle sammen. I denne videoen så hadde jeg tenkt at jeg skulle snakke om Marilyn Manson. Og han, han har bursdag i dag. Han blir 45 år. Så det var jo en av grunnene til at jeg tenkte å lage denne videoen. Men det ikke nødvendigvis at jeg så veldig direkte sånn veldig fan. Altså jeg ikke noen sånn, jeg har noen plater, men jeg ikke noen sånn blodfan, ikke sant? Det jeg ikke, men... Men at jeg hører på den av og til, det gjør jeg. Det gjør jeg jo også med Dimmy Borger og Cradle of Filth og Evanescence, ikke sant? Og Nightwish, ikke sant? Og sånn da. Og sånn er det også med Marilyn Manson, at det er perioder hvor jeg hører på han nå. Marilyn Manson, ja, han ble jo anklaget for å ha inspirert til den skolemassakeren som var i 1999 på Columbine High School i Denver. Og jeg, altså, jeg mener jo at han på mange måter er misforstått, da. Det er, jeg vet ikke om alle er enige med meg i det, men altså, det jeg mener med misforstått, det er at og det mener jeg også om mye annen av den type musikken, da. At som privatperson så er jo egentlig ikke han noe sånn brutal, eller han er ikke noe sånn farlig, ikke sant? Sånn som han virker, når du ser den på scenen, og liksom, for det er image, ikke sant? Det er hans image, at han skal være sjokkerende. Og jeg har vært på konsert med han to ganger. Den første var i 2003, og den andre var i 2007. Jeg vil absolutt si at han greier å få fram det han prøver på, da, vil jeg si. Og for å snakke litt om platene, den mest kjente platen av Marilyn Manson, det er vel den der Antichrist Superstar fra 1996. Og for å si min mening, så vil jeg absolutt si at den er ganske, altså når det er innenfor den type musikken da, som Marilyn Manson har, som jeg mener går under metal rock da. Men jeg har den perioden hvor jeg føler for å høre på metal og liksom Dimmy Borger og ja, Marilyn Manson da, så vil jeg absolutt si at den er absolutt en av de platene jeg velger å høre på. Samtidig som jeg også foretrekker Smells Like Children og Hollywood og The Golden Age of Grotesque. Det kan høres ut som at jeg er veldig, sånn, veldig fan, men... ikke sånn direkte, sånn helt, at jeg er sånn helt gira, liksom, men jeg har som sagt i periodene, som sagt, at jeg har de periodene hvor jeg også hører på Marilyn Manson, og det er helt klart den stilen, da. Jeg tenker at det er i mange tilfeller, i mange tilfeller, når det kommer til musikk, så er det hva slags humør man er i. At noen ganger så føler man for å høre på det, og noen ganger føler man for å høre på det. Det kommer helt an på, da, men jeg liker jo ganske mye av musikk, da. Så, altså, du kan si at Marilyn Manson, ja, det er ikke akkurat den type musikk som blir spilt på radioen. Og jeg har vel faktisk ikke hørt at de har spilt noe av Marilyn Manson på radioen. Jeg pleier å høre på P4 når jeg er på jobb og sånn. Jeg kan ikke huske at de har ikke pratet om det engang. Så det er... så er spørsmålet om jeg synes at han, Marilyn Manson, da, er sjokkerende. Nei, jeg vil ikke si det. Altså, jeg synes ikke det. Jeg tenker at han... har et image. Og det jo, han har jo, altså, jeg har jo også hørt, altså jeg har lest anmeldelser som av de forskjellige platene. Og Hollywood har fått veldig bra kritikk. Men det har ikke den der nyeste plata, Born Villain. Og jeg tror at de som anmelder platene, de veldig opptatt av det at de ser på han som en sjokkrocker, ikke sant? Poeten, hver søndag klokka 5 på Radio 69. Og det vel egentlig det som image hans da, at han prøver å sjokkere. Men han har selv sagt at han aldri har prøvd å være sjokkerende, altså. Så det vel det at folk tar det, at det tidligere, så det har jo faktisk vært veldig, veldig voldsomt det med han, Mary Manson, fordi at, ja det vil si, jeg har egentlig vært på 3 konserter med Mary Manson da. Fordi at jeg var på Kvartfestivalen i 2009, når han var der. Og jeg hørte, eller det vil si jeg hørte det ikke, men jeg leste det, at når Marilyn Manson var på Kvartfestivalen i 1997, da var det faktisk protester. Og det er voldsomt, altså. Det liksom, du tenker at han lager jo bare musikk som han altså om det han mener, da. Men det er klart at alle ikke enige, ikke sant? Og det er klart at mye av det som han har i tekstene sine veldig sånn, det kan virke veldig drøyt, da. Men jeg vil jo si at hvis han prøver å, han jo egentlig opprinnelig sjokklokker, da. Og det image hans, ikke sant? Og hvis folk synes at det han sier, eller synger om i tekstene sine, at det veldig drøyt, da. Da har jo han klart å oppnå det han vil, da. Tenker jeg, da. Hvis det det som han, hvis det det han prøver på, da. Så det og jeg vil jo absolutt si at folk har, altså av de som, altså for å snakke litt mer om den der Columbine, den massakeren da, som han ble anklaget for å ha inspirert til da. Jeg vil jo si at det en veldig sånn feil tolkning da, at og grunnen til at han ble anklaget for å ha inspirert til den Columbine-massakeren, det fordi at de som utførte den massakeren var visst Marilyn Manson-fans da. Men jeg har jo, det kan jeg godt innrømme, at før jeg hørte veldig mye på Marilyn Manson før jeg oppdaget musikken til Michael Jackson, ikke sant, og U2, ikke sant, og Pink Floyd, ikke sant, og sånn da. Da gikk det veldig mye i Marilyn Manson, altså. Og det ikke det at de ikke gjør det lenger, men det gjør ikke så mye som de gjorde før, da. Så det, men altså, jeg har jo aldri blitt inspirert jeg, til å utføre noe massaker, eller i det hele tatt gjøre noe som er brutalt, da. Etter at jeg har hørt på musikken hans, så jeg tror det litt sånn, det litt sånn misforstått. Jeg tror ikke akkurat Marilyn Manson, når han lager musikk da, når han lager den musikkstilen som han har, så tror jeg ikke han gjør det fordi at han vil at du skal gå inn og, på en skole og skyte lærere og elever. Ja, og elever. Så det jeg vet ikke, jeg kan man skylde på artisten bak musikken, ikke sant? Det liksom, jeg synes jo ikke det da, men det fordi at jeg har aldri opplevd det selv og liksom blitt inspirert til det. Jeg har hørt om, blant annet det var, for noen år siden så var det en arbeidskollega av meg som fortalte det at det var en som hadde tatt liv av seg fordi at han hadde hørt en eller var vel en sang. Det var noen som hadde hørt en sang av en death metal gruppe som heter Carcass. Og da hadde den personen tatt liv av seg fordi at den sangen handlet om selvmord. Men altså, Det som jeg tenker er når det gjelder Mary Manson da, det at han har en veldig brutal måte å uttale seg på. Men jeg vil ikke si at jeg tror ikke han er sånn som privatperson altså. Det at han har meningene, det kan godt hende. Men jeg har jo sett en del intervjuer av Marilyn Manson, og jeg vil ikke akkurat si at han virker noe sånn, jeg synes ikke han noe skremmende. Det jeg synes ikke det. Men altså, jeg tenker at han vil vise folk at han skremmende, men jeg tror ikke han egentlig det. Som til privat. At han en helt annen person som privat, da. Så det... Når det kommer til Ted Bundys tilfelle, så tenker jeg at han på mange måter så på seg selv som en student, og det var han jo også. Han studerte jo juss. Men i stedet så endte han ikke opp med å bli det han studerte da. Du kan si at det som jeg tenker når det gjelder Ted Bundy og det bakgrunnen for at han ble seriemorder, så tenker jeg at han mistet kontrollen på det som han hadde som plaget han da. Det var jo dette med at han fant ut at han at søster hans var egentlig mor hans, eller jeg er ikke helt 100% sikker på akkurat hvordan det var, men ting var ikke sånn som han trodde da, når det kom til familien og det der da. Og han traff også en veldig pen kvinne på universitetet. Med langt hår, ikke sant, og midtskill. Og det var jo disse typiske offre som ble hans offre, da. Altså, flotte kvinner med langt hår og midtskill. Fordi at det som skjedde var at etter at Ted Bundy traff denne kvinnen så, på universitetet, så begynte hun å føle at han ikke klarte å planlegge fremtiden, da. Så hun kuttet han ut, og dette gjorde noe med han, da. Han ble veldig, veldig sånn langt nede, kan man si, da. Men han klarte å vinne tilbake, da. Men da kuttet han ut, og det var etter det at, utenfor det jeg har lest, da, og hørt, at Ted Bundy begynte sitt drapstokt. Og de tror at Ted Bundy drepte mellom... Han drepte vel 37 kvinner fra 1974 til 1978. Og han fikk den første dødsdommen i 1979. Han rømte vel to ganger, etter hva jeg husker, og... Han drepte jo da mens han var på rømmen. Ted Bundy, han jobbet også på et krisesenter. Og utifra de som jobbet sammen med han, så mener de at han var veldig flink i telefonen da. Og at han antageligvis kunne redde liv, mente de da. Men... På baksida så gjorde han vel egentlig det motsatte, i stedet for å redde liv, så tok han liv. Ted Bundy ble henrettet i den elektriske stol 24. januar 1989. Og han hadde et siste intervju, bare noen timer før hans henrettelse. Og... utifra de som kjente han da, før de visste om det han drev med, da, så beskrev de han som den perfekte nabo, ikke sant? Han var vennlig, ikke sant? Han var ikke sånn som de, han var ikke, altså, bortsett fra at han var selvmordet, men når de ikke visste om det, ikke sant, så trodde de at han ikke sant, var sånn vennlig, og liksom, han var ikke sånn type som gikk rundt og liksom gjorde mye sånne ugang og sånn, da. Trodde de, da. Men det var egentlig det han gjorde. Og Ted Bundy, han mente også det at det som fikk han til å begynne med og det drapstokte, det var at han skyldte veldig mye på sånne på sånn grafisk pornografi, da. Han mente at at de fokuserer veldig mye på det, da. Og at det var det som fikk han til å reagere, da. Og han har selv sagt at han kommer fra en veldig fin familie, da. Så det var ikke egentlig, i mange seriemorders tilfeller, så det jo barndommen som fører til at de blir seriemordere. For eksempel han Edmund Kemper, han ble stengt inne i kjelleren av mora si da han kom til puberteten. Og Ed Gein, han ble fortalt masse sånne sprø historier om livet på utsida, ikke sant? Så mora ville at han skulle holde seg hjemme hos hun, da. Og John N. Gacy, han ble mobba av faren sin, da faren sa at han ikke at han var en idiot, og at han ikke kom til å bli noe, at han var dum, ikke sant? Dette gikk jo, for faren var alkoholiker. Og det lot han gå ut over sønnen, da. Altså vanligvis når vi tenker på seriemordere, så tenker vi at de er grusomme mennesker som begår grusomme handlinger. Og det er det om jeg vil jo beskrive, hvis jeg skal beskrive Ted Bundy, siden det var han jeg tenkte jeg skulle snakke om i denne videoen, så vil jeg absolutt si at han går under kategorien ikke passet for å være seriemorder, altså, og det er jo noe som, det er ikke noe jeg har finnet på selv egentlig, det er noe som jeg har hørt at noen har sagt i en dokumentar som jeg har sett om Ted Bundy. Men hvis jeg skal finne på noe selv, og finne på noe helt selv, hva jeg vil beskrive Ted Bundy som, jeg vil beskrive han som en som klarte å lure til seg offeren, da. Ved at han brukte, ikke sant? Sånn som på det bildet jeg viste i begynnelsen av videoen, så hadde han gjort det foran en av de offeren, da. Da ville nok den blitt ganske skremt og prøvd å stikke av. Men det var ikke det han gjorde. Han gjorde det motsatte. Han kom, ikke sant, og smilte, ikke sant, og liksom virket så vennlig. Og han sa at han lurte til disse offrene ved at han for eksempel gikk i armen med en sånn fatle, og sa at han måtte ha hjelp til å få fram båten, ikke sant, og at den var oppe på hytta som lå lenger opp, og det var jo selvfølgelig ikke sant. Så han lurte til seg offrene på den måten der, da. Og det er vel egentlig det som jeg vil si er det mest skremmende. Altså, jeg vil jo si at Ted Bundy er vel egentlig den mest skremmende seriemorderen, synes jeg, da. Det var ikke, altså, måten han drepte på var kanskje, det var ikke den mest groteske, men, altså, drap i seg selv er jo groteskt, ikke sant? Men det som er så skremmende med Ted Bundy er jo selvfølgelig det han gjorde, men det var det at han, egentlig så var han student, ikke sant, og han virket liksom så Så vennene han smilte, ikke sant? Det var liksom akkurat som om han skulle vært mannen I veien, ikke sant? Eller naboen over på andre siden som smilte og liksom sa, fortalte om noe positivt, da. Han holdt seg veldig mye på studentområdet, der som han studerte og sånn, da. Og var veldig sosial og gikk pent kledd, ikke sant, og med dress og dressjakke, ikke sant, og finbukser og slips og skjorte, ikke sant? Så det... Jeg føler at det veldig skremmende at, og det er derfor, I hvert fall jeg mener, at Ted Bundy den mest skremmende selvmorderen, fordi at han virket så vanlig, ikke sant? Hvis du ikke visste hva han, ikke sant? De aller fleste visste jo ikke hva han gjorde, ikke sant? Før han ble tatt og dette kom frem, da. Han virket så vanlig, ikke sant? Han virket som naboen over veien, da. Vennlig og snill, ikke sant? Og som om han ikke gjorde en flue for tred, ikke sant? Og han liksom, han virket ikke noe skummel I det hele tatt, ikke sant? Bortsett fra det som du ser på det bildet, da. Men han virket liksom så vennlig, da. Og det det som så skremmende med Ted Bundy, da, at han virket så vanlig. Men så var han denne selvmorderen, han gikk og jakta på offeret, da. Samtidig, når det var mørkt og liksom, holdt på å si når det var fullmånen, men det var I hvert fall mørkt, og det skremmende. John Wayne Gacy, ja, han... også en av tidenes verste selvmorder. Jeg snakket om at jeg mener I hvert fall at jeg synes at Ted Bundy den mest skremmende. Det noe som jeg fortsatt mener. Når det kommer til John Wayne Gacy, som jeg tenkte jeg skulle snakke om I denne videoen, så er ikke han så veldig langt unna Ted Bundy, fordi at han gjorde også ting, altså bortsett fra selvfølgelig det som han, det grusomme han gjorde da, at han var selvmorder, men at han for samfunnet da, altså de rundt han, de, ikke sant, de vennene hans, ikke sant, og de liksom, de ante jo ingenting, ikke sant, de visste ikke at han gjorde sånne bizarre ting da, groteske ting. Og det han gjorde, det var at han var, han kledde seg ut som en klovn, og han hadde sånne, hva heter det, sånne, han underholdt barn da, I forskjellige, sånne barneselskaper da. Da gikk han utkledd som klovn, sminke, ikke sant, og selve kostyme da. Og han, John Wayne Gacy ble henrettet 10. mai 1994. Og de tror at han drepte minst 34 eller 33 offere. Og det var da unge gutter. Og det var fra 1972 til 1978. Det var da han ble arrestert I 1978. Og han begravde 27 av de som han drepte, 27 av dem altså. De begravde han under huset sitt. Det ganske bizarrt altså. Og det var resten av de offrene, de ble funnet I en elv I nærheten. Og han arrangerte store fester for naboer og venner, hvor han underholdt barna. Som jeg nevnte I stedet om det der med at han gikk utkledd I klovnekostyme og sminke. Og han begravde mange av offrene sine under huset sitt, og det klart at naboene, ikke sant, de klagde jo på at det stinka veldig, ikke sant? Men John and Gacy, han bare ristet på huet og sa det at røret er tett. Det er ganske, ganske groteskt, altså. Så du kan si at på den måten er jo kanskje Ted Bundy, nei, jeg mener, ja, litt i Ted Bundy da, at han kanskje ikke fullt så grotesk i drapene sine, altså i forhold til John and Gacy, men jeg vil jo si det at John and Gacy, han, altså bare det at han drepte, ikke sant, samme som Ted Bundy og alle andre seriemordere, ikke sant, at du hele tatt tar et liv, og selv om du tar et liv, så er det groteskt nok. Har du først hatt et liv, så har du gjort noe som er forferdelig, ikke sant? Så det... Og John Wayne Gacy, han solgte faktisk, han ble med Marte, da. Han Marte sånne klovner og sånn, da. Og han solgte faktisk mange av de fra fengselet. Og... Han fikk masse brev og sånn da, fra forskjellige folk. Blant annet fra rockestjerner, og det er helt vilt. Det finnes, sånn som det også gjør med Ted Bundy, så vet jeg om at det finnes i hvert fall to filmer som er laget om John and Gacy. Det er da Dear Mr. Gacy er den ene også, som er i nyere versjonen da. Og så har du en fra 2003 som heter Gacy. Jeg nevnte, etter hva jeg husker, jeg mener jeg gjorde det, så nevnte jeg John Wayne Gacy i den forrige videoen hvor jeg snakket om Ted Bundy. Og jeg nevnte også det at John Wayne Gacy, han fikk vite av faren, eller faren til John and Gacy da, han sa til sønnen sin, altså John and Gacy da, at han ikke kommer til å bli noe, at han er dum, ikke sant, og sånn da, og faren var alkoholiker, så det, han lot det gå utover sønnen da. Så mye av det tror jeg har noe å gjøre med at John and Gacy ble seriemorder da, og det, ikke sant, du har for eksempel det at han valgte unge gutter, ikke sant? Han var jo en ung gutt selv, ikke sant? Og det var jo da han ble mishandlet av faren sin, da. Og det var jo også noen, i hvert fall så viser om det i den der filmen, Gacy fra 2003, at mange av de som jobbet for han i det firma, som han, ut fra det jeg har skjønt, så drev han et firma. Jeg har ikke så mye peiling på akkurat den delen der, men jeg vet litt om det, og det er at han hadde et firma. Og flere av de, han ansatte jo da unge gutter som ansatte, og det, i den filmen Gacy fra 2003, så viser de at en av dem er desperat da, når det gjelder penger og sånn, han går løs på John and Gacy da, i den filmen, og det, nå vet jeg ikke om det skjedde i virkeligheten med den virkelige John and Gacy, men det er ikke sant, det er tydelig at han var plaget av barndommen, ikke sant? Og det er klart, et drap er et drap, ikke sant? Det er ikke noe unnskyldning, ikke sant? At det som du opplevde i barndommen skal liksom få deg til å ta ifra andre sine kjære. Men, eller det er ikke direkte et menn da, men altså, saken er at når det kommer til John and Gacy, så, og sånn er det med mange andre seriemordere også, at det er et eller annet som har skjedd med dem i løpet av livet, om det er i barndommen eller om det er i voksenalderen. Det kan jo skje ting da, ikke sant? At du får motgang da. Og det tror jeg også skjedde med John and Gacy, at han møtte veldig mye motgang, og det klarte han ikke å takle, da. Det plaget han veldig, og det var liksom de gikk veldig inn på han, tror jeg. Da. Og det førte til at han... Altså, det vokste et sinne i han, da, som gjorde at han ikke klarte å takle det, så det måtte ut da. Og det som måtte ut, det var sinne, og det følte til at det var mange, mange som mistet sin kjære da. Og det som jeg synes mest skremmende med John and Gacy, det er vel litt sånn som det med, for jeg sa jo det at jeg synes at Ted Bundy den mest skremmende seriemorderen. Ja, det synes jeg, fordi at han gjorde mer sånn som man tenker at en vanlig person vil gjøre, ikke sant? Altså, nå tenker jeg på å studere, ikke sant? Det mange som studerer nå i dag, ikke sant? Ikke sant? Og han... Og Ted Bundy jobbet på et krisesenter, ikke sant? Og i John and Gacy's tilfelle så var det jo kanskje litt annerledes, da, men det er den delen hvor han kledde seg ut som klovn, som jeg tenker er mest skremmende med han, da. Fordi at han underholdt jo barn, ikke sant? Og det var jo barn han drepte. Altså... Litt yngre enn de som han underholdt sikkert, men likevel, det er ganske bizarrt, altså. Det er... At han gjorde sånn som Ted Bundy, at han klarte å gjemme på det han gjorde, da. Frem til han ble tatt, selvfølgelig. Etter at han ble tatt, så det var jo da som han fikk... han var veldig desperat etter å bli likt, da. Sånn som jeg har forstått John and Gacy, at jeg på en måte, han virket som en person som var veldig opptatt av å bli likt, da. Han var desperat etter at folk skulle like den, da. Så han var veldig opptatt av oppmerksomhet, og at han skulle ikke liksom... Han virket som en person, altså jeg kjenner han ikke, men han virket veldig sånn, han ville bli likt, og han ville at folk skulle sette pris på han da. Det som kan ha ført til at han følte, det kan ha vært det at han følte seg lite verdsatt, og det førte til at han fikk et sinne som han ikke klarte å styre. Og jeg leste nettopp at en av John Wayne Gacy's offre, som da tydeligvis har overlevd, da, som ikke ble et drept offer da, for John Wayne Gacy, et offer som overlevde, han har blitt funnet i Montana, og det skal vist ligge i Chicago, og dette har jeg nylig lest, altså. Han var antatt å være, det er et av offrene til John and Gacy som ble antatt å være død, da. Men han har blitt funnet i livet i Chicago, og han har kommet sammen med familien sin igjen, da. Og han er i livet og har det bra, da, så det er jo... Det er jo fint å vite det da, at han klarte seg. Så det... Det er John and Gacy, han var virkelig en av de typer seriemorderen, ganske så lik Ted Bundy, altså jeg tenker at John and Gacy, han var en sånn typisk person da, som han også ikke ville regne som en seriemorder da, altså av de som kjente han da, som ikke visste om dette, før han ble tatt, han gjorde veldig mye da, for eksempel det med å være klovn, ikke sant, og han arrangerte store sånne, eller sånne fester da, så han virket som en veldig sånn, han virket som en behagelig person, da. Og det er det som er mange av disse seriemorderne klarer å gjemme, da. De gjemmer denne mørke siden deres. Og så viser de heller en side som de vil at de rundt dem skal se, da. Og det, jeg tenker at hvis, det klart hvis han, hvis de hadde funnet ut den mørke siden først, så hadde jo mange, mange liv blitt redda, da. Det tenker jeg, da. Og det virkelig skremmende å tenke på, altså det virkelig det, altså at man kan gjøre veldig mye i samfunnet som hyggelig da, faktisk, som faktisk hyggelig, men allikevel så man denne andre personen. Så jeg får en litt sånn følelse at John Wayne Gacy, han hadde jo også to sider, at han var, at den ene siden så var han veldig sånn, han stilte opp i, som klovn, den er så hesten Pogo uttales det, ikke sant, han stilte opp i barnebursdag, ikke sant, og sånn da, som klovn, og arrangerte fester, ikke sant, og liksom så han kan høres ut som en, når man snakker om den siden, så kan han høres ut som en person som på en måte var en samfunnsstøtte, men på en annen side så var han vel heller en person som tok liv av unge mennesker i samfunnet. Adolf Hitler, han ble født 20. april 1889, og døde da, som vi fleste av oss vet, da, at han døde, tok liv av seg 30. april 1945. Hitler, han ble det de kaller for fører for den nasjonalist-sosialistiske tyske Arbeiderpartiet fra 1933 og fra 1934. Og da var han fører og rikskansler, det var da han ble det. Og samtidig regjeringssjef og statsoverhode for det tyske riket. Han er østerriksk av fødsel og bakgrunn, men flyttet til Tyskland i 1913 og ble tysk statsborger i 1932. Og som vi vet så tok jo Hitler livet av over 6 millioner jøder. Så innenfor massemordere så vil jeg absolutt si at Adolf Hitler er den verste massemorderen da. For det er en forskjell på massemorder eller massemordere og seriemordere. Det en veldig forskjell å se om han ikke utførte disse groteske handlingene selv, så fikk han noe andre til å gjøre det for seg, men det han like skyldig det for det. Og selv om Hitler ikke utførte disse groteske handlingene selv, så var det hans vilje da, at det var en bestemt type befolkning som han ville ha ryddet av veien, da. Men det er jo helt grusomt, ikke sant? Alle er jo mennesker, ikke sant? Om du er jøde, eller om du er homofil, ikke sant? Eller at du har et handicap, ikke sant? Du er like mye menneske som alle andre. Men ifølge Hitler så mente han at de var mindreverdige, da. Og at de måtte vekk da, for å gjøre plass til den andre rasen, som han sikkert kalte det. Og det er helt forferdelig, vet du, at folk faktisk støtte han da. Hvorfor var det ingen som stoppet han, ikke sant? Det et godt spørsmål, føler jeg da. Og jeg tenker at det kan jo ha mye å gjøre med det at de tørte ikke, ettersett, for de var redde for at de skulle bli drept. Hvis de ikke støtte han, fordi Stalin, han drepte jo folk som han trodde ikke var enige med han, da. Og folk han følte var imot han, da. Det var veldig mange som ble drept på grunn av det, altså. Så det. Og etter at Hitler kom til makten, da, etablerte han den han det da nasjonalsosialistiske diktaturet Tredje Riket da. Og han forbød alle opposisjonspartier og forfulgte politiske og ideologiske og kulturelle motstandere og personer tilhørende forskjellige minoritetsgrupper rasemessig på et eller annet vis da. Og det jo dette som gjør at det så fælt at han mente at det var en rase av den befolkningen som var mindre verdige. Så han sendte mange av dem til konsentrasjonsleire. Og den mest kjente av dem, det vel Auschwitz, som ligger i Polen. Og der var det var vel, jeg husker ikke akkurat mange som ble drept der. Men det var en annen konsentrasjonsleir som jeg ikke helt husker navnet på i farta. Men der, det var faktisk en dødsleir. I Auschwitz så kunne du få arbeide. Det var en mulig, men det klart det fælt allikevel, at du skal bli fratatt friheten, ikke sant? Bare fordi at du jøde, for eksempel, da. Det jo groteskt. Det jo helt forferdelig. Og du kan si at det var veldig mange som ble drept, da, for det jo tydelig at det var mange han ville ha ryddet av veien, da. Men det var det at de som ikke døde, som ikke ble sendt direkte til gasskammeret, som det var en konsentrasjonsleir som folk ble sendt direkte til gasskamrene fra de vognene som de ble fraktet i da, til de forskjellige konsentrasjonsleirene. Og i Auschwitz, som sagt, så kunne de kunne få en muligheten til å jobbe. Da. Men der var det også noen som de arbeidet til de døde, så de døde av sult eller utmattelse, ikke sant? Så uansett om de ikke ble sendt direkte til gasskammeret hvis de havna i konsentrasjonsleiren i Auschwitz, da, så endte de fleste opp med å dø uansett, fordi at de sulta ihjel. De arbeidet til de døde, så det ja, det jeg finner nesten ikke ord, altså det ganske groteskt. Det Og Hitler, han hadde egentlig planer om å bli maler, han. Men det gikk ikke så veldig bra for han da, akkurat der, for han kom ikke inn på en skole. Eller det var vel mer et, ja det en slags skole da, men det var vel mer et akademi da, utenfor det jeg har skjønt, som han skulle inn på, men så kom han ikke inn da. Og han gjorde sitt da for å tåkelegge sitt bakgrunn. Jeg sitter forresten og sitter litt av Wikipedia her, for jeg ikke helt, jeg husker ikke alt utenatt, og jeg kan jo også fortsette, og nå har jeg sagt det, bare sånn at dere vet det. Og i de tidligste årene, så Hitler gjorde da, som sagt, sitt for å tåkelegge sin egen bakgrunn, da, som han med tanke på sin politiske motstander i 1930. Og sommeren 1938, etter at Østerrike ble innlemmet i det tyske riket, lot han landsbyene Dolderheim og Strons evakuere og rydde rom til et militært øvningsområde. Dette var hans foreldres og besteforeldres hjemmesteder, ja. Så, og Hitler skrev jo en biografi som heter, eller er vel med en sånn, hans syn på raser, da, hvis jeg ikke har tatt helt feil, da. I boken Mein Kampf, og det jo, hva skal jeg si, jeg har ikke lest den, men det et veldig hat, altså, det som han bar på. Det jo ganske utrolig groteskt, altså. Han hadde et veldig hat, altså han fikk et veldig hat, men jeg har jo flere dokumentarer om 2. verdenskrig, og jeg har jo til og med om den der jødeforfølgelsen, men hvorfor Hitler fikk så mye hat for jøder spesielt, det føler jeg ikke at jeg har fått noe svar på. For det ganske, hva skal jeg si, umenneskelig, groteskt, og liksom ha et så stort hat for en befolkning at du utryder dem, ikke sant? Man kan jo godt ikke være helt venn med naboen, men man går jo ikke bort og tar livet av naboen for det, ikke sant? Det liksom, vanligvis så gjør man ikke det, ikke sant? Men jeg tror at Hitler hadde en ganske bizarre fantasier, altså. Og han, at han var paranoid. Det skal vi ikke se helt bort ifra. Og han, det står også her at senere hevdet Hitler i Mein Kampf at hans forvandling fra å være motstander av religiøst fundert til å bli tilhenger av en rasistisk fundert antisemitisme skjedde etter å ha møtt på en ortodox jøde. Så han jeg tror at han møtte på at han har møtt en jøde da, og så følte han at den jøden ikke var noe hyggelig mot den, eller at han var veldig sånn at han ikke forstod dem helt da. Så det føler jeg da. Og fra 1905 kunne Hitler takket være en statsrente som farløs på grunn av tilsendte penger fra sin mor leve et fritt og ubundet bohemliv, etter at han var blitt avvist fra opptak fra Wiens kunstakademi, her står det, vet du, på grunn av manglende begavelse. I 1907 og 1908 gjorde han ingen flere forsøk på å skaffe seg utdannelse, hverken akademisk, kunstnerisk, eller praktisk yrkesrettet. Så det kan jo være litt sånn som han, sånn som det var med Ted Bundy og John Wayne Gacy, at han, Hitler møtte motgang da. Men det er klart, det er ikke noen unnskyldning for det han gjorde allikevel. Det er jo uansett, det er ikke noen unnskyldning allikevel. Det er så jeg vil jo absolutt si at Hitler, han var tidenes verste massemorder, vil jeg si, altså. Det vil jeg si. Poeten, hver søndag klokka 5 på Radio 69. Gilles de Rais, han var en fransk seriemorder. Og han levde på 1400-tallet. Og han ble født, jeg er ikke helt sikker på akkurat datum, men han ble født i september 1405. Og så fikk han dødsstraff da, etter at han ble tatt. Og det var oktober 1440. Jeg siterer litt grann av Wikipedia i denne videoen også, fordi at jeg har egentlig ikke lest så mye om han her da. Men Cradle of Filth, de har laget en plate som heter Godspeed on the Devil's Thunder, og den er basert på Gilles de Rais, som jeg tenkte jeg skulle snakke om i denne videoen. Og han var veldig brutal da, og i 1438 da, og nå siterer jeg fra Wikipedia siden jeg ikke har lest den til lommen da, så ifølge et det står på engelsk, men han var opprinnelig en, utenfor det jeg har lest da, og hørt av det jeg har lest om, da, så var han opprinnelig en barnemorder, så han tok liv av en del barn da. Mellom 1432 og 1433. Og han drepte jo på en veldig brutal måte da. Og han var veldig sånn brutal i seg selv da, sånn som de fleste seriemordere er. Men husk på at dette er en seriemorder fra lang, lang tid tilbake. Men det er jo skrekk for det da, det er grusomt uansett. Så det er ikke noe, det er ikke noe barnematt. Nei, men altså, Gilles de Reis, han ut fra det jeg leste, så hadde han et sånt ritual når han drepte offrene sine da. Og når han ble dømt til døden, så ble han hengt. For det var jo henging som var henging av dødsdømte som var inn som de drev på den tiden der da. Og det har utviklet seg nå i senere tid til å bli det elektriske stole livsbrøtet. Og jeg prøver å finne ut noe her da, om han på norsk da. Og han var veldig brutal, som sagt, og... Måten han drepte på, ja, det var vel via, ja, som sagt, at han var en av Jeanne Arcs våpenfeller, og han ble i 1429, så ble han marskalk av Frankrike, og han da trakk seg tilbake da i 1433. Han trakk seg tilbake fra sin virksomhet som hærfører og politiker, og viet seg til alkemi og svart magi, så han drev med Gilles de Reis, han drev med svart magi da, så han var veldig sånn brutal da. Og han omga seg med trollkyndige menn da, og dyrket sine interesser med unborn, lidenskap, unborn, det er jeg ikke sikkert akkurat på hva det er for noe, men og han skal blant annet ha offret seg til dæmonene ca. 200 personer. Blant dem mange barn. Og da han til slutt ble arrestert, så ble han dømt til døden da. Og han var en veldig brutal person, altså det er... Jeg tenker jo at i gammelt da, så tenker jeg liksom, dette er jo snakk om over 100 år tilbake, ikke sant? Det er liksom, men det trenger ikke, altså drap, ikke sant? Det behøver ikke nødvendigvis være altså gammelt for at det skal være brutalt, ikke sant? Det er jo det, drap er drap, ikke sant? Og det... Og det er, jeg vil si at Gilles de Reis, han kan sammenlignes med Elizabeth Bathory. Hun torturerte og drepte over 600 spedbarn, etter hva jeg har lest da. Og, eller ja, det vil si at jeg har lest da. Og det er kanskje litt mer brutalt enn Gilles de Reis, men utifra basert på tida, altså tidsalderen, så var vel ikke dem så veldig langt unna hverandre, da. Og han drev med svart magi, og det var vel det som fikk, jeg kan lese litt på engelsk også, for jeg fant ikke så veldig mye om informasjon om han her om Gilles de Reis på norsk, og jeg siterer jo, jeg leser jo av Wikipedia igjen, som sagt, sånn som jeg gjorde i den forrige hvor jeg snakket om Adolf Hitler. For jeg kan ikke så mye om han heller, utenatt, så det kan jeg ikke så mye om han her heller, Gilles de Reis. Så da velger jeg å sitere. Og det står på engelsk her da, men på Wikipedia, men jeg kan jo godt lese hva det står da. Early life. Gilles de Reis was probably born in late 1405 to Guy the Second Montmorency Laval and Marie de Caron in the family castle at Champs-sur-Lyon. He was an intelligent child, speaking fluent Latin, illuminating manuscripts and dividing his education between military discipline and moral and incestual development. Jeg er ikke helt, når jeg er engelsk, så er jeg ikke helt så veldig god til å stave det bestandet, da. Men skal vi se... Occult involvement, ja. Altså i okkult, at han involverte seg i det okkulte, da. In 1438, according to testimony at his trial from the priest H.A. Blanchett at the Celtic Francios Prelati, the race sent out Blanchett to seek individuals who knew alchemy and demon summoning. Blanchett contacted Pleiarchi in Florence and convinced him to take service with his master. Having received the magical books of Pleiarchi and a travel in Brenton, the race chose to initiate experiments, altså han eksperimenterte på det ukulte da, og svart magi, altså det han brukte mye av det til når han skulle ta sin offre, altså det ja, han virkelig en også en av de veldig groteske, det er jeg føler jo litt sånn at de som av gammelt de mest groteske, for eksempel du har jo også en som litt nyere, det jo egentlig Albert Fish. Han var også en barnemorder, og han drepte jo også på en veldig brutal måte. Da. Det jo, han jo mer nyere til en Gilles de Race, da. Men jeg føler liksom at når jeg fra gammelt, da, så det liksom så veldig mer brutalt, føler jeg, da, for jeg en sånn inntrykk av. Og jeg vil jo si at Gilles de Race fra gammelt da, den type seriemorderen, som en av de mest brutale fra den tiden han levde. Jack the Ripper. Bakgrunnen hans at på midten av det 19. århundre så levde England en voldsom, og jeg siterer fra Wikipedia igjen, fordi at jeg er ikke så veldig kjent med Jack the Ripper heller. Men det blir jo en biografi ut av det også. Og på midten av det 19. århundre så opplevde England en voldsom innflytning av irske immigranter som flyttet både til den engelske landsbyen og til Englands største byer. Fra 1882 kom det mange jøder fra Østeuropa for å unnslippe pogromer. Den massive innvandringen bidro til å øke befolkningen, overbefolkningen faktisk, og de vanskeligste arbeids- og boforhold. Og du kan si at de offrene som Jack the Ripper valgte, da, det var, han valgte offer. Det var, ut fra det jeg har skjønt, da, så var det kvinner han valgte. Da. Og han drepte dem på en veldig brutal måte. Og Metropolitan Police filer viser at etterforskningen som begynte i 1888 til slutt omfattet 11 separate drap som skjedde i perioden 30. april 1888 til 13. februar 1891. Disse var kjent i politikretser som The Whitechapel Murders. I tillegg har forfattere og historikere koblet minst 7 andre drap og voldelige angrep til Jack the Ripper. Blant de 11 mordene som ble aktivt etterforsket av politiet, 5 nærmest universelt akseptert som drap utført av samme person. Altså det var Jack the Ripper som hadde utført de 7 andre drapene som ble knyttet til han, og de 11 separate drapene. Og disse 5 offrene kalles ofte de kanotiske 5. Og Jack the Ripper, han er en av mytene, altså en av mytene om Jack the Ripper, da. Det er at det er en vanlig feiltagelse at ingen skal ha sett morderen. At han bare forsvant i den tåka, men det stemmer ikke. Det var vitner den gang som sto høyt i kurs hos politiet. Så de hadde en teori da, om hvordan han kunne se ut da, men de han ble aldri tatt da. Så det liksom, altså, Jack the Ripper, han var den første seriemorderen i historien som fikk internasjonal mediedekning. Og selv om saken fikk mye oppmerksomhet i Storbritannia, så var det ikke før drapet på et offer som heter Mary Kelly, et drap som for øvrig refrenderes til som et svært brutalt ett, altså drap da. Og at den spredde, det drapet da, den mediedekningen, det spredde seg liksom til resten av verden da. Og Ripper også den første kjente seriemorderen som kommuniserte med politiet. Og de fleste brevene, altså selv om flere av brevene mottatt av Scotland Yard, ble avvist som falske, er det en stor enighet om at det er signert From Hell er en tystisk, ja. Og sammen med dette brevet kom også en halv nyre fra et angivelig offer, så det er, jeg vil jo beskrive Jack the Ripper da, som veldig grotesk, han også. Og jeg har faktisk, ja, jeg var jo på et skrekkammer. Hvis dere har vært på Madame Tussauds i England, så finnes det et skrekkammer nede i kjelleren der, og der ser du litt av, det er et offer av Jack the Ripper da, hvor kvinnen da, men jeg husker, var rett og slett helt sprettet opp da, så det var veldig, han drepte på en veldig brutal måte da, så det er ikke noe tvil om det altså. Og det var jo, han levde jo egentlig, selv om det var veldig mye før da, så levde jo Jack the Ripper på det samme, i hvert fall i nærheten av det samme århundre som Gilles de Rais da, den franske seriemorderen som jeg snakket om. Og du kan si at Jack the Ripper, han drepte vel egentlig, ja han drepte jo, du kan si at Jack the Ripper og Gilles de Rais er to litt forskjellige personer, men at de har en ting til felles, det er helt sikkert, og det er drap. Begge var veldig groteske da, veldig bizarre vil jeg si da. Det som var med Jack the Ripper, det var at han, som det sto da, at han bare forsvant i det tåka da, men det står jo samtidig at ikke, samtidig så står det at det ikke stemmer, men et 118 år gammelt bevismateriale, det viser at Ripper var mellom 25 og 35 år. Så de har jo litt informasjon om den da. Men de har ikke kommet, altså de har, altså etterforskerne nå i nyere tid, da, de har brukt nye teknikker for å arbeide med og for å få et profil av Jack the Ripper da. Så de har jo noenlunde funnet ut sånn noenlunde hvordan Jack the Ripper så ut da. Men han ble, på grunn av at Jack the Ripper aldri ble tatt, så kunne de ikke liksom få fram hele profilen da. Men de har jo som sagt i nyere tid klart, og de har brukt nye teknikker da, i nyere tid for å få en profil da. Og det var jo ikke sånn teknikk den gangen, når Jack the Ripper herja, som det er nå da. Nå er det jo mye mer tilgjengelig for sånne teknikker da, for å liksom få fram en profil da. Så jeg tror mye av det har å gjøre med at Jack the Ripper aldri ble tatt, fordi at de ikke klarte å, og de hadde ikke det, altså, de hadde sikkert sin måte å løse saker på, men jeg tenker at i Jack the Rippers tilfelle så var det sånn at han, på grunn av at de ikke hadde så mye teknikk den gangen som de har nå da, så var det vanskelig for å få tatt gjerningsmannen da. Eller drapsmannen blir jo også da. Så det er liksom, mye av det er, Mye av det tror jeg kan skyldes det, altså. Men de har også, de har som sagt finnet ut av hvor mye de er gammel, at det gir et 118 år gammelt bevismateriale. Det viser at Jack the Ripper var mellom 25 og 35 år, mellom der da, og at han da var mellom 1,65 og 1,70 meter høy da. Og at han var høy og var kraftig bygget da. Så de har klart å finne ut noen informasjon om henne. Men han ble aldri tatt, altså han fikk jo ikke den straffa som de fleste seriemordere får som blir tatt da. Radio 69.